أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, 28. dersimize Âl-i İmran suresinin 180. ayetiyle devam ediyoruz. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ Allah'ın lütfundan kendilerine verdiklerinde cimrilik yapanlar, bunun kendileri hakkında hayırlı olduğunu sanmasınlar. Sanmasınlar. Çünkü ne dünyada ne de öte dünyada Allah'ın kendilerine verdiği şeyden Allah'a karşı cimrilik yapanlar mutlaka zararla çıkacaklardır. Bir, dünyada zararla çıkacaklardır. Çünkü şükürdür Allah'ın verdiğinden vermek. Ve şükredenin nimetinin artırılacağı da yine Allah'ın vaadidir. Vermemek ise küfran-ı nimettir. Yani nankörlüktür. Nankörlere ne dünyada ücret vardır ne de öte dünyada ecir. Bel huve şerrun lehum. Aksine bu onlar için pek fenadır. Bu ayette insanın dünyevileşmesinin insan üzerindeki ahlaki duruşu yok ettiği ima ediliyor. İnsanın hayatın ve servetin amacını, nihai gayesini unutmaması ihtar ediliyor. Ve insanı kupkuru, boş, amaçsız, gayesiz bir maddeciliğe saplanmaktan korunuyor. Eğer insan elindeki serveti, nimeti, elindeki varlığı kendi mülkiyeti zanneder, mutlak bir biçimde onun üzerinde tasarruf edeceğini sanırsa, işte o zaman insan küçük bir ilah ilan etmiş olur kendisini. Çünkü her iman eden insanın aklından hiç çıkarmaması gereken bir şey var. O da var olduğu her bir şeyin kendi elinde emanet olduğu gerçeğini. Eğer böyle bir imanla yaklaşırsa o zaman emanete ihanet etmemeye çalışacaktır. Emanete ihanet etmeyecek olan her müminin ilk yapması gereken şey, o emaneti kendisine veren zatı unutmamaktır. سَيُتَوِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Cimrilik yaptıkları o şeyler, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Zira göklerin ve yeryüzünün mirası tamamıyla Allah'a aittir. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Ve Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. Bu ayetin İlk muhatabı olan Uhud ehli için ne ifade ettiğini sanırım anlıyorsunuzdur. Bu ayetin ilk muhatabı olan ve Uhud yenilgisinin kahramanları olan sahabiler aslında Uhud yenilgisini dünyaya olan aşırı rağbetleri yüzünden tatmışlardı. Unutmayınız. Okçular Resulullah'ın Düşmanın leşleri üzerinde akbabaların dolaştığını görseniz dahi yerinizi terk etmeyin emrine rağmen, ganimeti görünce, emri peygamberiyi dinlemeyip ganimete seyirtince, aslında işte o anda kaybettiler. Hatta bana göre savaşı kazanmış olsalardı dahi kaybetmişlerdi. Çünkü özündeki, içindeki, özbenliğindeki, nefsine karşı savaşı kaybedenin dışındaki savaşı kazanması hiçbir şey getirmez. Zaten eğer insan ayartıcı özbenliklerine, ayartıcı içgüdülerine, şeytanına karşı verdiği savaşta başarılıysa, dışarıdaki savaşı kaybetmiş gibi görünmesi de çok önemli değildir zaten. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah fakirdir. Fakat biz zenginiz diyenlerin sözlerini Allah duymuştur. Evet. Kur'an-ı Hakim'de Allah'ın gerçekten gücüne giden bazı küfür sözler vardır. Bunlara elfazı küfür diyebiliriz. Küfür sözler. İşte o Allah'ın çok gücüne gittiğini üslubu ilahiden anladığımız sözlerden biri de budur. Bu söz sahih hadislerin bize aktardığına göre Medine Yahudilerinin söylediği bir sözdü. Bakara 245 nazil olduğunda "Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen feyudâifehû lehû ed'âfen kethîraten" Allah'ın kendisine kat kat geriye ödeyeceği bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Mealindeki Bakara 245. ayet indirilince Yahudi kodamanları böyle demişlerdi. Bak bak, Allah yoksullaşmış, bizim servetimize muhtaç olmuş, Allah bizden borç istiyor demişlerdi. Allah yoksul, biz fakiriz demeye getirmişlerdi. İşte bu ayette onların bu sözünden yola çıkılarak aslında insanın bu sözü söyleyebilecek noktaya hangi ahlaki zaaftan yola çıkarak geleceği tespit edilmiş oluyor. Daha önceki ayeti hatırladığınızda işte insanın dünyaya karşı, insanın maddeye karşı duruşu eğer bir kez bozulursa, insanın mala, makama, servete karşı duruşu bir kez yamuklaşırsa, o zaman bu sapma açısı bir müddet sonra insanı Allah'tan ayırıp mala kul ediyor. Onun üzerine artık insan sahip olduğu şeylerin gerçekten mutlak sahibi sanıyor kendisini ve Allah'a bile vermemeye kalkıyor. Allah'tan bile kıskanmaya kalkıyor. Anadolu'daki bir atasözünü hatırlatıyor bu. Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzümü çok görmüş atasözünü. Kimi zaman bundan daha kötü olabiliyor sonuç. İnsanın mal karşısındaki duruşu eğer sapma açısıyla başlamış bir yürüyüşün sonucuysa, o zaman bakıyorsunuz mal insan için bir cehenneme, servet insan için bir ateşe dönüşüvermiş. Ve o noktada benim Yahudileşme dediğim o şey gündeme geliyor. Ve bu ayetlerde de bu ümmetin uyarıldığı nokta işte tam o şey. Ey Muhammed ümmeti, siz de Musa ümmeti gibi Yahudileşmeyin, yani dünyevileşmeyin uyarısı. Senektubu ma kalu ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkin. Onların hem söylediklerini hem de peygamberleri haksız yere öldürmelerini kaydedeceğiz. Yani ilginçtir. Yahudilerin söylediği bu sözle peygamber katliamını yan yana koydu Kur'an. Allah'ın nazarında böyle bir terbiyesizlikle bir peygamberi öldürmeyi eşitledi. Onun için bu ikisinin yan yana zikredilmesi ilginç. Devam ediyoruz. Ve nekulu zûku azâbel harîk. Ve diyeceğiz ki onlara, tadın yakıp kavuran azabı. Zâlike bimâ qaddemet eydîkum. Bu, kendi ellerinizle hazırladıklarınızın karşılığıdır. Ve enne Allah leyse bi zallamin lil abid. Zira Allah kullarına hiçbir şekilde haksızlık yapmaz. Ellezina kalu inna Allah ahide ileyna alla nu'mina li rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Allah yakılarak sunulan bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiye inanmamamızı emretmişti diyenlere gelince. Kimdi bunlar? Yine bunlar Medine Yahudileriydi. Bu ayetin ilk muhatabı olan Medine Yahudileri. Onlar Hazreti Peygamber'e iman etmeme gerekçelerini böyle gösteriyorlardı. Aslında yanık kurban kutsal ayinlerin temel bir unsurudur Musevilikte. Ki ikinci mabedin yıkılışına kadar Hazreti Musa'nın müminleri Allah'a karşı tazim ve saygılarını Allah'a kurban sunarak yerine getirirlerdi. Hatta biz Tevrat'ta bunun örneklerini de görüyoruz. Ki Tevrat'ta birinci krallarda İlyas peygambere yine böyle bir gerekçeyle karşı çıkıyorlar. Yahudi uluları, Yahudileşmiş İsrailoğulları diyeyim. Bize bir mucizeyle gel ki inanalım. O mucize de Allah'a bir kurban sun, bir ateş gelip onu sarsın ve yaksın, biz de senin gerçek peygamber olduğuna inanalım. İstedikleri şey gerçekleşiyor Tevrat'taki anlatıya göre. Ancak yine de İlyas peygamberi öldürmek için taşlıyorlar. İlyas peygamber Tevrat'taki aktarılan habere göre ellerinden kaçarak canını kurtarıyor. Ve bu ayet ilginçtir. Hazreti Peygamber'e inanmamakta direnen Yahudilerin aslında bu gerekçeyi de ileri sürerken samimi olmadıklarını ifade ediyor ve onları suçüstü yakalıyor. Onlara da geçmişlerini hatırlatıyor. Kul, cevap ver onlara. قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِي. Benden önce de size peygamberler gelmişti. بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذ۪ي قُلْتُمْ. Hem hakikatin apaçık belgelerini getirmişti, hem de sözünü ettiğiniz şeyi getirmişlerdi. Evet, ilginçtir. Biraz önce Tevrat'tan naklettiğim hadiseye benzer olaylara dikkat çekiyor Kur'an. Yani siz samimi değilsiniz. İşte Yahudileşme alametlerinden biri de budur. İşi yokuşa sürmek. Bahanecilik. Yahudileşmiş insanlar hayır hasenatta, iman ve İslam yarışında, Allah'a itaat ve ibadette daima mazeretçidirler. Mazeretçi mantık, Yahudileşmiş mantıktır. Allah'a karşı mazeretçi mantık. Onun için de kusurlarını kabul etmezler. Yahudileşmiş bir mantığın sahibi. Aksine kusuruna tumturaklı bahaneler uydururlar. Bu manada ilk Yahudileşmiş kimse şeytandır. Unutmayın, Adem de suç işledi, şeytan da. Adem ile şeytan arasındaki fark, suç işlememe farkı değil. Suçu işledikten sonra kusurunu kabul etme ve tevbe etme farkıdır. Fakat şeytan kusurunu savundu, Adem ise kusurunu kabul etti. İşte Adem'i Adem eden kusurunu kabul etmesi, şeytanı şeytan eden de kusurunu savunmasıydı. Burada bu mantık şeytani bir mantık ve kusurunu savunan bir mantık. Onun için gerçekten dikkat çekici. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Peki madem doğru söylüyordunuz da niçin onları öldürdünüz diyor Kur'an. Daha önce de Allah size peygamberler gönderdi ki ilginçtir. İyi bildiğimiz iki örneği var onların öldürdükleri peygamberlerden. Zekeriya ve Yahya aleyhisselam. Bu iki peygamber ki baba oğul olmaları ihtimali çok güçlü. Bu iki peygamber Yahudilerin taşları, Yahudilerin kılıçları, Yahudilerin zulümleri altında can vermişti. Biri koç gibi ikiye bölünmüş Zekeriya peygamber, Yahya peygamber ise başı kesilerek altın bir tepsi içinde Roma valisine sunulmuştu. İşte bu iki örneği hatırlayınca aslında Allah'ın burada neyi murad ettiğini de hemen anlayıveriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki neyi murad ediyor? Son peygamber gelmiş ve artık yaşamıyor. O halde bize vereceği ders nedir bu tür ayetlerin diye soracak olursanız, peygamberin bıraktığı mirastır derim. Peygamberin kendini katletmek gibidir peygamberin bıraktığı mirası katletmek. Peygamberin bıraktığı izi, bıraktığı yolu, bıraktığı risaleti yok etmek. Onu ayağa kaldırmamak, ona karşı vefa borcunu ödememek, peygamberi katletmekten daha beterdir hatta. Peygamberin bedenine yöneltilen herhangi bir saldırı peygamberin bedeniyle sınırlıdır. O gider, mesajı kalır. Ama peygamberin mesajına yönelik olan saldırı, peygamberin bedenine yönelik olan saldırıdan çok daha korkunç izler bırakır. O nedenle peygamberlere saldırıyı ikiye ayırmak lazım. Bir, bizzat şahıslarına, bedenlerine, hayatlarına olan saldırı. İki, bıraktıkları risalet mirasına olan saldırı. Bence ikinci tür saldırı, birinci tür saldırıdan çok daha korkunç, sonuçları itibariyle çok daha tehlikeli ve çok daha büyüktür. Öyle diyordu. Şimdi hatırlıyorum da Matta İncil'inde Hazreti İsa, Kudüs, ey peygamberlerini katleden Kudüs diye sesleniyordu. Hazreti Yahya'nın da böyle bir seslenişi var. Yine sanırım Korintoslulara mektupta olacak Tarsuslu Pol'ün de böyle bir ithamı vardı. Ey Yahudiler, kendi peygamberlerinizi katletmediniz mi diye onları suçluyordu. Şu andaki İncil dahi Yahudileşmiş İsrailoğullarının peygamberlerinin hatıralarına ihanetlerini belgeliyordu. فَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ Rabbimiz sevgili nebisini teselli ediyor ve buyuruyor. Seni yalancılıkla suçladılarsa senden öncekileri de yalancılıkla suçladılar. جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُن۪يرِ Onlar da hakikatin apaçık delilleriyle, ilahi hikmet yüklü kitaplarla ve aydınlık saçan vahiyle gelmişlerdi. Rabbimizin Efendimiz'i tesellisi. Yani ilk defa senin başına gelmiyor bunlar. İlk defa sen taşlanmıyorsun. İlk defa sen hakarete uğramıyorsun. Senden önce de senin getirdiklerini getirenler oldu. Ve senden önce senin uğradıklarından daha ağırına uğrayanlar oldu. Adeta peygamberler geleneğinin çileli bir gelenek olduğunu ifade ediyordu Kur'an. Ve büyük davaların, büyük insanları, büyük acılara, büyük sancılara, büyük bedellere hazır olmalıdır demek istiyordu. Onun için de Rabbimiz sevgili nebisini geçmiş peygamber geleneğini hatırlatarak teselli ediyordu. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her can ölümü tadar. Bir başka ifadeyle şöyle de çevirebiliriz bu ibareyi. Zâika gelmiş. İsmi fail gelmiş müennes olarak. Fiil olarak da gelebilirdi. İsim olarak gelmiş. Seyezûkul mevt de denilebilirdi. Ölümü tadacaktır. Ama zâikatul mevt denmiş. Bir ibarenin fiil yerine isim olarak gelmesi, onun zaman ve mekanın ötesinde sürekliliğine işaret eder. İsmi fail olarak gelmesi de onun adeta bir meslek oluşuna işaret eder. Her var olanın mesleği ölmektir. Adeta. Her nefis, her insan, her can ölmektedir. Ölmeyi meslek edinmiştir. Yani biz şöyle çevirebiliriz. Her insan her an ölmekte, dolayısıyla her an dirilmektedir. İnsanın bedenine baktığında bu gerçeği görür. Binlerce hücre her an ölmekte ve her an yeniden binlerce hücre dirilmekte. Yani insan her nefeste, her saniyede ölümü ve hayatı yeniden yaşamakta. Her nefes verişinde ölmekte, alışında dirilmekte. Adeta. Her gece ölmekte, gündüz dirilmekte adeta. Onun için olsa gerek Kur'an yeteveffakum fil leyl, sizi geceleri öldürüyor formunda, uykuyu ölüm formunda getiriyordu. Onun için kullu nefsin zaikatul mevt. Her nefis her an hayatı ve ölümü tatmaktadır. Ve innema tuvaffavne ucurakum yevmel kıyame. Ve kıyamet gününde karşılıklarınız size tam olarak ödenir. Femen zuhziha anin nari ve udhilel cennete fekat faz. Ve kim ateşten kurtulur da cennete kavuşursa, işte o muradına ermiştir. Gerçek saadete, gerçek mutluluğa ermiştir. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ Bu dünya hayatıysa, aldatıcı bir tatmin aracından başka bir şey değildir. Ayetin aslında tefsire ihtiyacı yok. Ayet ta ruhlarımıza hitap ediyor. İnsanın en ölümsüz tarafına hitap ediyor. Ve insana ebedi bir gerçeği hatırlatıyor. Ey insan, ala külli hal öleceksin. Ölümünden kaçan insan, her an yüz yüze olduğu gerçeği unutmaya çalışan, yok saymaya çalışan insan, unutma. Kaçamayacağın hayatın en büyük ve ilk yasası ölümdür. Çünkü doğmuş olmak, ölecek olmanın en büyük delilidir. Onun için de öleceksin. Ey modern insan, mezarları şehirlerin dışına yapmakla ölümü hayattan atacağını mı sanıyorsun? Unutmayın, modern zamanlardan önce İslam mimarisinin inşa ettiği kentlerin ortasına yaparlardı kabirleri. İnsanlar sabahları pencerelerini açtıklarında ilk defa geçmişleriyle yüzleşirlerdi. Ölülerini görürlerdi. Mezar taşlarıyla konuşurlardı. Ve ölümlerini koyunlarında taşırlardı. Onun içinde ölür gibi yaşarlar. Yaşar gibi ölürlerdi. Onun içinde ölümü onlar korkuturdu. Ölüm onları korkutamazdı. Onun içinde öleceklerini hiç unutmazlardı. Ölümle barışıktılar. Çünkü hayatla barışıktılar. İşte bu nedenle modern insan hayatla kavgalı olduğu için ölümle de kavgalı hale geldi. Modern insan gerçekle kavgalı olduğu için, hakikatle kavgalı olduğu için, gerçeğin en çarpıcı boyutu olan ölümle de kavgalı hale geldi. O nedenle modern insan ölümü hayatından kovmaya çalıştı. Kovamayacağını anlayınca kendisini ölümü unutacak zevklere verdi. Maalesef ve sonunda yaşarken öldü. Yaşamıyor gibi yaşadı. Ve artık ölemeyecek kadar ölü hale gelmişti modern insan. Çünkü ölümden söz etmek için yaşamdan söz etmek lazım. Yaşayanlar ölürler. Dikine ölenler, dikine sürünenlerin ölmesinden sanırım söz edilemez. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Elbette mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız. Ölüm gerçeğinin hatırlatıldığı bir ayetin ardından hemen mallar ve canlar yan yana konuluyor. Hatırlar mısınız Kur'an dostları? Bugünkü dersimizin başındaki ayet de malla ilgiliydi. Bir ön hazırlık yapıyordu Kur'an. Bizi hazırlıyordu. Servetin ve hayatın iki emanet olduğu gerçeğine bizi hazırlıyordu. Onun için burada bu iki gerçeği yan yana koydu ve bu ikisinin bir sınav aracı olduğunu söyledi. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınızla ve canlarınızla kesinlikle sınanacaksınız. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَث۪يرًا Ve hem sizden önce vahye muhatap olanlardan, hem de Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan birçok incitici söz duyacaksınız. Bu daha da çarpıcı. Ve in tasbiru ve tettegu fe inne zalike min azmil umur. Ama eğer direnir. Tasbiru'yu direnir diye çevirdim. Sabır Kur'an'a göre direniştir. Sabır günaha direniştir. Sabır ayartıcı özbenliğe karşı direniştir. Sabır içgüdülere karşı direniştir. Sabır şeytana ve şeytanlara karşı direniştir. Sabır zora direniştir. Sabır zorbalığa direniştir. Sabır hakkı savunma uğrunda başınıza gelenlere ödeyeceğiniz bedele direniştir. Onun için direniş diye çevirdim. Eğer direnir ve sorumluluk bilincini kuşanırsanız, iyi bilin ki bu azimle sarınılacak bir iştir. Bu ayet gerçekten ahlaki değerlere çok keskin bir vurgu yapıyor. Ahlaki ilkelerin sadece normal zamanlarda değil, anormal zamanlarda da korunması gerektiğini söylüyor bu ayet. Ey müminler diyor, sadece cicim zamanlarında, barış zamanlarında dostlarınıza karşı ahlaklı olmayınız, ilkelerinizi savunmayınız. Olağanüstü zamanlarda da, düşmanlarınıza karşı da, kızdığınız zaman da, incindiğiniz zaman da, düşmanlarınız size ağız dolusu küfrettikleri zaman da ahlaki ilkeleri terk etmeyin diyor. İlkesel davranın, ilkeli yaklaşın diyor. Hissinizle hareket etmeyin diyor ayet. Ve burada her şartta, her halde ilkelerin korunması gerektiğine dikkat çekiyor ve bir de sabra dikkat çekiyor. Sabrın ilkelerde direnmek, ahlaki davranışta direnmek olduğuna dikkat çekiyor. Ve iz ahaza Allahu mithaqallazina utul kitabe latubayyinunhu linnasi ve la taktumuna. Allah kendilerine önceden vahiy verilmiş olanlardan onu insanlara açıklayacaksınız ve kesinlikle gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Fakat onlar bunu kulak ardı ettiler. Bir geçmişin masalı anlatılmıyor sevgili Kur'an dostları. Bir uyarı yapılıyor. Bizim de düşeceğimiz bir uyarı. Bizim de işleyeceğimiz bir hataya, muhtemel bir hataya dikkat çekiliyor. Vahyi, geçmişte kendilerine gelen vahyi kulak ardı edenlerin akıbetine bakarak bizim de bize emanet edilen ilahi vahye onlar gibi davranmamamız tembih ediliyor. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Fakat onlar bunu kulak ardı ettiler. وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ve daha kötü bir şey yaptılar. Değersiz bir menfaat karşılığı pazarladılar. Evet, değersiz bir menfaat karşılığı ilahi vahyi sattılar. Tabir caizse dünyayı almak için ukbayı sattılar. Bedeni almak için ruhu sattılar, ruhlarını sattılar. İnkarı almak için imanı sattılar. Gazabı almak için rızayı sattılar. Değersizi almak için değerliyi sattılar. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Ne kötü bir alışverişti bu. Evet dostlarım. Burada bu ayette ifade edilen hakikat nedir? Yani onların gizlemeyeceksiniz denildiği halde gizledikleri hakikat nedir diye sorabiliriz. Bu soruyu sorduğumuzda iki şey geliyor akla. Bir, Hazreti Peygamber'in geleceği hakikati ki onlara bildirilmişti. Gerçekten de birçok işaretleri kendilerine verilmişti. Bize gelen birçok sahih haberde daha Resulullah gelmeden Yahudilerin gerek hasımlarını gerek dostlarını yakında bir peygamber gelecek diye uyardıklarını biliyoruz. Bunun tipik örnekleri birçok kaynak eserede geçmiş durumda. Dahası kendi kitaplarında bir takım işaretler görüyoruz ki daha önce bu konuyla ilgili ayetleri tefsir ederken ben o delillerden söz etmiştim. Onun için ayrıntıya girmiyorum. Ama burada gizlemeyeceksiniz diye kendilerine tembih edilen ilahi hakikatin birinci ihtimal Hazreti Peygamber'in geleceği hakikati olduğu. İkinci ihtimal ise ki burada dersin başında işlediğim 183-184. Ayete de bir atıf var gibi geliyor bana. İkinci hakikat Allah'ın Hazreti Musa'ya yolladığı vahiy. Onlar Yahudileşen Beni İsrail oğulları Hazreti Musa'ya gelen ilahi vahyi gizlemişler ve tahrif etmişlerdi. İşlerine gelmeyeni saklamışlardı. Duyurmamışlardı. Ve böylece ilahi vahyin tahrif olmasına sebep olmuşlardı. Bu iki hakikati de atıf olabilir bu ayetteki gizlenmemesi istenilen şey. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا Sanma ki yaptıkları bütün işlerle sevinen ve yuhibbuna en yuhmedu bima lam yef'alu ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar fela tahsabennahum işte onlar sanma ki bi mefazetin min el azab azaptan kurtulacaklar. Evet. Kimler azaptan kurtulamayacak olanlar? 1. Yaptıkları yukarıda yaptıkları bütün bu işlerle övünenler, yani kötülükleriyle kurnazlık adı altında övünenler. Hem ilahi vahyi ya da ilahi bir hakikati gizliyorlar, hem de bu gizleme konusundaki başarılarıyla övünüyorlar. Bu tam da şeytani bir gurur. Şeytani bir övünç. Günahla övünmek. İşte Yahudice bir övünç. İkincisi ise daha kötü. Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanıyorlar. Gerçekten de çoğumuzun birçok zaman düştüğü bir hata değil mi bu? Yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanmak. Onun için Hazreti Ali Resulullah'ın ahlakını anlatırken o uzun uzun söz ediyor da bir yerde diyor ki, Resulullah kendisine iyilik yaptığından bir sena, bir övgü gelirse kabul ederdi. Kendisine hiç iyilik yapmadığı birinden bir övgü gelirse reddederdi. Bu çok önemli. Yani kendi iyiliğini görmemiş bir insanın kendisini övmesine razı olmuyor Resulullah. Çünkü İyi olsa bile razı olmuyor. O insanın söyledikleri doğru. Yani Resulullah'ı ne kadar överseniz övün, yalancı değilsiniz. Ama o insan kendisinden iyilik görmemiş, görmediği bir şeyi övüyor. Onun için bu ahlaki bir zaaf. Belki bir başka yerde kötü birini de övecektir. Ya da iyi birini de kötüleyecektir. Bu zaaf. Çünkü zan. Onun için وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا yapmadıklarıyla övülmekten hoşlanırlar diyor, hoşlananlar. Bu Yahudileşme alameti olarak gösteriliyor Kur'an'da. Ve bunlar için şöyle bir son gösteriliyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onları şiddetli bir azap beklemektedir. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bütün genel ahlak kuralları detaylarıyla birlikte vurgulandıktan sonra Kur'an'ın birçok yerinde yine kevni ayetlere, yine Allah'ın büyüklüğüne ve ululuğuna dikkat çeken şöyle genel bir uyarıyla karşılaşıyoruz. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde de yeryüzünde de hükümranlık Allah'a aittir. Israrla ayeti böyle çevirdim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Birinci vavı da, ikinci vavı da de anlamına, dahi manasına de ve da anlamıyla çevirdim ki en doğru çeviri olduğuna kaneyim. Neden? Çünkü bu aynı zamanda içten içe bir itiraza, Allah'a karşı bir başkaldırıya bir cevaptır. Bu başkaldırı da şudur. İnsanoğlu ne zaman Allah'a isyan edip toplumsal çözülmeyi getiren bir takım sapmalar göstermişse, bunun arka planında şöyle bir duygu yatmıştır. Yeryüzü bize aittir. Allah yeryüzüne ve tavırlarımıza karışmaz. Dolayısıyla biz dizayn ederiz hayatımızı. Hayatımızı biz planlarız. Bizim dışımızda hayatımıza müdahil olmaz. Kimse müdahale etmez gibi sapıkça bir seküler düşünce. İşte bu seküler düşünce bireylerdeki ve toplumlardaki tüm isyan, tuğyan ve günahın temelidir. Onun içinde sık sık bu ayet gelir. Böyle bir ibare gelir. Sadece gökyüzünde değildir Allah'ın hükümranlığı. Yeryüzünde de Allah hükümrandır manasına böyle uyarıcı işaretler konulur ara ara. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ve Allah zaten böyle bir uyarının arkasından böyle bir cümle gelmeliydi. Ve Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Yani sadece göklere değil, yeryüzüne de hükmetmeye kadirdir. Sadece sizin ulaşamadığınız alanları değil, ulaşabildiğiniz ve kendi yönettiğinizi zannettiğiniz alanlara da müdahale etmeye kadirdir. Oraya da müdahale eder, buna gücü yeter. İnne fî halkı semâvâti vel ard. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde, birbirini izlemesinde. لَاَيَاتٍ لِعُلِي الْاَلْبَابِ Derin kavrayış sahipleri için ayetler, alınacak ibretler vardır. Evet. Bu ibretler ayatı kainata dikkat çekiyor. Unutmayın. Okuduğumuz bu ayetler bir başka ayetin tefsiridir. Yani biz şu anda kendisi tefsir eden bir metni tefsir ediyoruz. Zaten kendisi müfessirdir bu metnin. Ezeli ve ebedi hakikatlerin müfessiri. Ve bu metin bizi başka ayetlere yönlendiriyor. Bu ayetlerden biri ayat-ı hadisat. Yani olaylar, tarih, yaşanmış ve yaşanmakta olan hadiseler. Onlar birer mesaj. Onlar ilahi birer mesaj. Onların içindeki mesajı bulup okumamızı istiyor Kur'an. Onun içinde olaylara dikkat çekiyor. Onun içinde Kur'an'ın üçte biri tarihtir. Olaydır. İkincisi, insanın bizzat kendisine dikkat çekiyor. وَفِي الْاَرْضِ اَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي اَنْفُسِكُمْ Ve kendi nefislerinizde, kendi benliğinizde de Allah'ın ayetleri vardır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala akıllanmayacak mısınız? Hala bu ayetleri okumayacak mısınız diyor Kur'an. Ve üçüncü ayet ve burada ifade edilen ayet ise ayat-ı kainattır. Her şey ama her şey zerreden küreye, habbeden kubbeye, mikrokozmostan makrokozmosa, atom altı parçacıklarından spinlerden galaksilere, evrene, hatta evrenler çiftliğine. Her bir şey Allah'ın okunmayı bekleyen bir ayetidir, bir belgesi, bir mesajıdır. Ayet hem bizatihi ebedi ve mutlak hakikate bir atıftır, hem de ebedi ve mutlak hakikatin insana ulaştırdığı bir mesajdır. Tabii böyle bir ayet bizi yere göğe bakmaya davet eden, akıl sahiplerini etrafına bakmaya davet eden bir ayet, tefekküre davet eden bir ayet, okumaya davet eden, olayları, eşyayı ve insanı doğru bir biçimde okumaya davet eden bir ayet, aynı zamanda insanı kendisine davet ediyor demektir. Ve devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا. Onlar ki ayaktayken ve ku'uden otururken ve ala cunubihim ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Evet, öncelikle zikirden söz ediyor ayet. Zikir, benim lügatımda kaygı, Allah kaygısı. Allah'ın zikri, Allah'ı kaygı etmektir. Yani herkesin kaygısı farklı, herkesin derdi farklı iken benim kaygım, benim derdim, benim dermanım Allah'tır diyebilmektir zikrin amacı. Tabii ki zikir bir anış halidir. Ve kök itibariyle, etimolojik köken itibariyle bir hatırlama manasına gelir. Unutulan bir şey hatırlanır. Aslında bu anlamda zikir, insanın öz varlığını hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir, insanın ruhunu hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir, insanın kovulduğu cenneti hatırlamasıdır. Sürgün olduğu cenneti, Adem olup sürgün olduğu cenneti hatırlamasıdır. Bu anlamda zikir, insanın kendisine ruh üfleyen Rabbini hatırlamasıdır. İşte bu anlamda zikir, insanın aşkınla olan sürekli irtibatıdır. Buna zikir hali diyoruz. Ve ayetin ikinci bölümü tefekkürü tavsiye ediyordu. Ve onların övdüğü o kimselerin yeryüzünün yaratılışını ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ard göklerin ve yeryüzünün yaratılışını tefekkür ettiklerini edeceklerini söylüyordu. Tefekkür daha önce de bir ayetin tefsiri vesilesiyle değindiğim gibi komple bir düşünme olayıdır. Şu üç şeyin birleşiminden meydana gelir. Tezekkür, zikir, sebepleri, ilkeyi ve ilki düşünmek, geçmişi düşünmek, maziyi düşünmek, nedeni düşünmek, neden sorusunu sormak. Evet, bu zikirdir. Bu ilkeyi, nedeni, geçmişi düşünerek oradan elde ettiğiniz tecrübeyi geleceğe taşımak ve geleceği inşa etmek için bir takım hesaplar yapmak, işte bu da tedebbürdür. Tedbir almak da oradan gelir. Tefekkürle tedebbür, geçmişle geleceği birbirine bağlamaya teakkul diyoruz. Onun için akıl da bağ manasına gelir. Teakkul etmek, geçmişle geleceği birbirine bağlamak, geçmişten elde ettiğiniz o tecrübeyi geleceğe yönelik bir tedbire dönüştürüp ikisi arasında teakkulle bağ kurarsınız. İşte bu üç işleme birden tefekkür diyoruz. Ve bu üç işlemi birden yapmak, peygamberin ifadesiyle 60 yıllık nafile ibadete 2 saatlik tefekkür kafidir, eşittir, bedeldir diyor Hazreti Peygamber ki tefekkürün önemini herhalde bundan daha güzel başka hiçbir söz anlatamaz. Tefekkür ettiniz. Teakkul ettiniz çünkü. Tezekkür ettiniz ve tedebbür ettiniz. Göklere ve yerlere baktınız. Kendinize baktınız. Olaylara baktınız. Ve en sonunda neyi anladınız? Neyi anlayacaksınız? Allah'ın bu çağrısından maksat nedir? Haddinizi, küçüklüğünüzü anladınız. Ne kadar küçük olduğunuzu anladınız. Çünkü Allah'ın ne kadar büyük olduğunuzu anladınız. Ve aynı zamanda haddinizi anladınız. Eşyanın karşısında ne kadar yüce olduğunuzu da anladınız. Haddinizi. Eşyaya karşı büyüklüğünüzü, Allah'a karşı küçüklüğünüzü anladınız. Bunu anlayan bir insan hangi haleti ruhiye içerisine girer? Kendi haddinizi bildiğinizde, sınırınızı bildiğinizde, Allah'ın sınırsızlığını bildiğinizde nasıl bir tavır alırsınız? Tek kelimeyle dua vaziyeti alırsınız. Çünkü başka yapacak bir şeyiniz yok. Bunu anladığınız anda yapacağınız tek şey vardır. Rabbinize karşı yakarmak. Haddini bilen insanın ilk yapacağı iş budur. İşte Kur'an da şimdi bize bunu talim ettiriyor. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. İnneke men tudhilin nara. Rabbena, ma halakte hâzâ bâtıla. Sen bunları, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sübhaneke fekina azaben nar. Yücelikte eşsizsin, bizi ateşin azabından koru. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. İnneke men tudhilin nara fekat ahzeyte. Sen kimi azaba mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْسَارٍ Ve zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْا۪يمَانِ اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاَمَنَّا Bizi Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbena, Rabbimiz, fagfir lena zunubena, bizim günahlarımızı bağışla. Ve keffir anna seyyiatina, kötülüklerimizi ört. Ve teveffena ma'al ebrar, ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbena, Rabbimiz, ve atina ma vaadtena ala rusulik, elçilerinin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet. Ve la tuhzina yevmel kıyame, ve kıyamet günü bizi mahcup etme. İnneke la tuhliful mi'ad. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın. Evet. Tefekkür eden, tezekkür eden, tedebbür eden, taakkul eden, eşyanın, hayatın, varlığın neden ve niçinini soran, niçin varım diyen, varlığını merak eden, niçin geldim, nereden geldim, görevim nedir diye soran, en sonunda ilahi senaryodaki rolünü bulacaktır. İlahi senaryodaki rolünü bulan bir insan haddini bilecektir. Haddini bilen bir insan özgürlük ve güvenliğe kavuşacak. Çünkü eşyaya ve kula kul olmayacaktır. Haddini bilmek, aynı zamanda insanın eşya karşısındaki yüceliğini bilmektir. Onun için de Allah karşısında cüceliğini bilecektir. Ve bunu bilince, kendini bilince Rabbini de bilecek. Kendi sınırlılığını bilince Allah'ın sınırsızlığını bilecek. Ve dua vaziyeti alacaktır. Ve Rabbena diyecektir. Ey Rabbim, Rabbim diyecektir. Ona sığınacak. Barınak, tutamak, sığınak olarak başkasını aramayacaktır. O zaman özgürleşecektir. O zaman zincirlerini kıracaktır. İşte o zaman bir tek şey olacaktır. İnsan. Ve eğer bunu yapabilirse, eğer Rabbi ile arasındaki ilişkiyi sıcak tutar, eğer gönül frekansını doğrudan Rabbine ayarlayabilirse, eğer kendisine vahiy biçiminde ulaşan mesajı kendisi dua ve ibadet biçiminde Rabbine yollayabilirse, aldım mesajını verebilirse, işte o zaman şöyle bir müjdeyle karşılaşacak. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Şairin dediği gibi. Gönülden Allah diye ağlar isen, gözyaşını silmez mi hiç? Ta ciğerden ah edersen, matlubunu vermez mi hiç? Evet, ta ciğerden Rabbena diyen bir kimse, Allah'tan nasıl bir cevap alacaktı ki? İşte böyle. Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. اَنِّي لَا اُضِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Öncelikle, böyle bir garanti veriliyor. Allah'a yakışan bir garanti. Çaba gösteren, gayret eden, emek harcayan hiç kimsenin emeği boşa gitmeyecek deniliyor. Emeğin kutsiyeti vurgulanıyor. Çalışmanın kutsallığı vurgulanıyor. Çaba gösterenin, çaba göstermeyenden, çalışanın çalışmayandan, gayret edenin gayret etmeyenden farklı olduğu öncelikle ortaya konuyor. Ve insanın Allah'ın baktığı tarafının ortaya koyduğu eylemler, yani hayat olduğu da satır arasından anlaşılmış oluyor. Ba'dukum min ba'd. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Ben yaklaşık bir çeviri yaptım. Eğer motamot bir çeviri yapılacak olursa, harfiyen siz birbirinizdensiniz diye çevirmek lazım. Fakat burada tam da çevirdiğim manayı veriyor. Yani siz hepiniz insan olarak Allah huzurunda eşitsiniz. Bu anı unutmayınız. Pekiştiren daha başka ayetler de geçti. Özellikle Bakara suresinde kimi ayetler hiçbir ayrım gözetmeden Allah'ın hesaba çekeceğini ve hesaba çekerken insanlarda hep aynı özellikleri arayacağını ifade ediyordu. Onun için burada da erkek olsun, kadın olsun diyerek ayet öncelikle cinsiyetin kendi başına bir değer olmadığını ifade ediyor. Belki bunun birebir tarihi arka planı da olabilir. Yani esbab-ı nüzul bahsinde bu ayetin iniş sebebi olarak belki bir takım hanımların Resulullah'ın eşlerinden ya da sahabenin diğer hanımlarından bir takım asr-ı saadet kadınlarının erkeklerle hanımlar arasındaki bir takım ibadetleri yapışta, örneğin cihada gidişte ki o farklılığın ahirete nasıl yansıyacağını merak etmiş olabilirler. İşte bu noktada cevap böyle veriliyor. Yani herkes eğer kendisine düşeni yapıyorsa Allah yapılan her bir şeyi mutlaka hesaba katacaktır. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenler, yurtlarından sürünenlere, kötülük diyarından, kötülükten hicret edenlere. Muhacir, sevgili dostlar, yalnızca bulunduğu beldeyi terk eden değil, muhacir, nefsinin aldatıcı duygularından, şeytanın vesvesesinden, içgüdülerinin ayartmalarından, yani her türlü kötülükten, günahtan, isyandan, iyiliğe, güzelliğe, sevaba ve itaate hicret eden de manevi bir muhacirdir. İşte bu manada kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere ve uhricu min diyarihim yurtlarından sürülenlere ve uzu fi sebili yolumda eziyet çekenlere Allah yolunda çileye, acıya, ıstıraba katlananlara ve katelu ve kutilu savaşanlara ve öldürülenlere gelince لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ İşte bütün bu sayılanların kötülüklerini mutlaka örteceğim. Bu müjde gerçekten büyük bir müjde. Kötülük işlemesinler değil, işledikleri iyilikleri kötülüklerinin üzerine örteceğim. Kötülükleri kaybolup gidecek. Adeta hayat filmlerindeki kötü kareleri sileceğim. Ayıklayacağım. Yeniden montajdan geçirmek gibi bir şey. Evet, Allah'ın büyük bir müjdesi. Bunun için de Allah yoluna bir bedel ödemiş olmayı şart görüyor ayet. Allah yolunda hicret edenler, sürülenler, eziyet çekenler, acı çekenler, Allah uğruna bir bedel ödeyenlerden söz ediyor ayet. Bunlar için vaat veriyor. Bedel ödemeyenler mi? Onlar ayetin kapsam alanı içinde değil. Bu ayetin muhatabı bedel ödeyenler. Bu ayetin muhatabı inandım deyip inancı üstüne yatmayan, İnandım demenin bir bedeli olduğunu bilen ve bu bedeli ödemesi gerektiğinde de gözünü kırpmayanlardır. Bu ayetin muhatabı onlardır. Bu ayetin muhatabı, inancının bedelini ödemek yerine sadece inandım deyip inancını ispat etmeyenler değildir. Öyle değil mi ya? Ben berberim, ben demirciyim, ben terziyim demenin bile bir bedeli var. Bir ispat zemini var. Derler ki buyur ispat et. Ben Müslümanım demek, ben berberim, ben terziyim demekten daha adi, daha basit, daha sığ bir iddia mıdır? Ki ispatı olmasın. Ben Müslümanım demenin büyük bir ispat zemini vardır. Ve ben Müslümanım diyene her insanın soracağı ilk soru şudur. Ciddi misin? Evet, ciddi misin? Çünkü birçoğumuz kimliğimizi söylerken gerçekten de ciddi olamıyoruz. Ciddi olmadığımız kimliğimizin bedelini ödemeyişimizden anlaşılıyor. Onun için de ben de Müslümanım demek ihtiyacı duyanlara ilk soracağınız soru ciddi misin olmalıdır. Bu kendini ciddiye alıyor musun demekle eş anlamlıdır. Kendini ne kadar ciddiye alıyorsan dinini de inancını da o kadar ciddiye alırsın demektir. Onun için ciddi olmayanlar, kendisini ciddiye almayanlar inandıkları değerleri de ciddiye almazlar. İnandıkları değerleri ciddiye almayanların başkaları tarafından ciddiye alınmayı beklemeleri abesle iştigaldir. Başkaların için onları ciddiye alsın ki? Niçin onların iddialarını ciddi bulsun ki? Peki başka insanların bile ciddiye almayacakları bir insanı Allah niçin ciddiye alsın ki? İşte bu noktada Allah'ın kimleri ciddiye alacağının da bir göstergesidir bu ayet. Ve devam ediyoruz. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Onların kötülüklerini mutlaka örteceğim. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Ve onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır. Dikkatinizi çekerim. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ geçiyor ayette. Allah'tan bir ödül olarak. Yani bunun anlamı şu. Cenneti vereceğim onlara. Lakin sanmasınlar ki cennet işlediklerinin bedelidir. Hayır. Eğer işlediklerinin tam olarak bedelini almaya kalksalar, değil cennetten, değil genişliği yerler ve gökler kadar olan cennet, yeryüzünde şöyle iyi bir yerden, Boğaz kenarından 100 metrekarelik bir ev arsası bile alamazlar. Ömür boyu çalışıyorlar, alabiliyorlar mı ki? O halde cenneti niçin vereceğim onlara? Sevaben min indillah. Ödül olarak. Allah kadar verir de ondan. Eğer kul kadar yapmayı becerirse Allah kadar vermeyi bilir. Vallahu indehu husnul sevab. Çünkü ödüllerin en güzeli Allah katındadır. La yagurranneke takallubullezine keferu fil bilad. İnkara saplananların yeryüzünün ihtişamını elde etmeleri seni yanıltmasın. Seni aldatmasın. Meta'un galil. O geçici bir tatmin aracıdır. Bu dünyalıklar, bu gördüğün ve insanların imrendikleri getiriler var ya, geçici bir tatmin aracı. Dikkatinizi çekerim. Bu ayet ve buna benzer ayetler dünyalıkları küçümsemiyor. Veyahut da onlara sahip olunmaması gerektiğini hiç söylemiyor. Ama onları hakiki yerine koyuyor. Zaten küçük idiler. Küçümsemesine gerek yok. Çünkü bu ayetler ahiretle dünyayı kıyaslıyor. Doğru orantı kuruyor. Bu orantıyı kurduğunuzda ahiretin yanında dünyanın zevkleri gerçekten geçici ve aldatıcı bir zevke dönüşüyor. Asıl olan dünyanın ve dünyalıkların hiçbirisine el sürmemek değil, asıl olan kalıcı zevk dururken geçici zevkle tatmin olmamak. Onun için burada da tatmin olmayı bir veri olarak sunuyor. Tatmin olmak, işte bu ayırıcı bir unsurdur. Eğer dünya ile tatmin oluyorsa o küçük şeyle kanmış demektir. Unutmayın. Çocuk akıllı insanlar şekerle kandırılırlar. Eğer aklı olgunlaşmışsa, eğer gerçekten rüştünü ispatlamışsa o insan ucuza gitmeyecektir. ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Ahireti satıp dünyayı alan, ebediyi verip geçiciyi alan, cenneti verip ateşi alan bir kimsenin sonunda varacağı yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمِهَادِ. O ne kötü bir meskendir. لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ. Fakat Rablerine karşı sorumluluk duyanlar var ya, لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İşte onlarındır içinden ırmaklar akan cennetler. Evet. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İşte yalnızca onlarındır İçinden ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha nuzulen min indillah. Allah katından bir ikram olarak orada yerleşip kalacaklar. Kalıcıdırlar. Nuzulen min indillah. Bir ikram olarak Allah'tan. Nuzul, inzal, tenzil, aynı kökten. Kur'an'ın indirilişi için kullanılan kelimeyle aynı. İnzal. Enzele fiili kullanılır. Kur'an'ın ayetlerinin indirilişi içinde. Aynı kökten gelir. Niçin? Çünkü Kur'an da Allah'tan bir ikramdır da onun için. Arap dilinde misafire, konuğa verilen, çıkartılan ziyafete de nüzul denilir. İlginç bir beraberlik, ilginç bir tetavuk. Onun için Allah'ın insanlığa bir ikramıdır vahiy. Allah'a insanlık teşekkür borçludur. Kendisine vahiy gibi bir ikramı yaptığı için. Teşekkür yerine Allah'a ihanet edenler elbette ki işte böyle cezalandırılırlar. Vahye ihanet etmenin ne kadar büyük bir ihanet olduğunu şimdi anlıyor muyuz? وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُ لِلْاَبْرَارِ. Zira Allah katında olan erdemler için en hayırlıdır. Tabii ki Allah katında olan var, eğer insan onu tercih ediyorsa erdemlidir. Çünkü erdemli insanlar Allah katında olanı tercih ederler. Bu şuna benziyor. Veresi altına, peşin tenekeyi tercih etmek. Dünyayı ahirete tercih edenlerin yaptığı alışveriş bu. Vadeli, biraz bekle, altına sahip ol denilen insan, hayır ben tecili olanı istemem, acili isterim, acele olanı isterim dediği zaman al denilecektir. Madem bunu istedin, istediğini al. Onun için burada Allah'ı arzu eden, Allah'ı isteyen, Allah katında olanı tercih eder. Niçin? Çünkü erdemlidir de onun için. Allah erdeme çağırıyor çünkü. Allah kendi katındakini size vermek için erdeme çağırıyor. Erdemli olana vereceğini söylüyor da onun için. Buradan neyi çıkarıyoruz? Buradan şunu çıkarıyoruz. Allah katındakine talip olmayan erdeme de talip değildir. Fazilete de talip değildir. İnsani ve ahlaki değerlere de talip değildir. Bu durumda ahirete talip olmakla insani ve ahlaki erdemlere talip olmak eşitlenmiş oluyor. Ve inne min ehlil kitabi. Doğrusu kitap ehli arasında lemen yu'minu billahi, mutlaka Allah'a içten iman eden, ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim, size ve kendilerine indirilene inananlar vardır. Haşi'ine lillah, onlar Allah'tan saygıyla korkarlar. Evet, birincisi Allah'a içten, samimi olarak inananlar vardır. Kur'an'ın bir sistematiği var dostlarım. Hiçbir zaman süpürücülük yapmaz. Hiçbir zümreyi ele aldığında o zümrenin iyisini ve kötüsünü birbirine katmaz. Onun için geçmişte kitap verilenleri, yani ehli kitabı burada ayıklıyor Kur'an. Ve diyor ki onların arasında samimi olarak içten iman edenler ve yine size ve kendilerine indirilene inananlar vardır. Ve yine haşi'ine lillah, Allah'tan saygıyla korkanlar vardır. La yeşterune bi ayetillahi zemenen kalila. İşte bunlar var ya, Allah'ın ayetlerini değersiz bir menfaat karşılığında pazarlamazlar. Bu özelliklere sahip olanlar, Allah'a yürekten iman edenler, size ve kendilerine indirilene iman edenler ve Allah'tan saygıyla korkanlar, Allah'ın indirdiği vahyi pazarlamazlar az bir menfaat karşılığında. Demek ki Allah'ın indirdiği vahyi pazarlayanlarda bu özellikler yok. Bu özellikler kaybolmadan insan ilahi vahyi az bir menfaate pazarlamaya kalkmaz. Eğer ilahi mesajı insan az bir menfaate, dünyalığa pazarlamaya kalkıyorsa, belamlığa kalkıyorsa, yani kendisinden fetva isteyen devletlulara, yüce makam sahiplerine tırnak içinde, ne olsun efendim? Farz mı olsun, vacip mi olsun diye sipariş fetvalara eğer temenni çakıyor, boyun eğiyorsa, bu insan ya imanında bir problem vardır, ya Allah'ın vahyine olan güveninde bir problem vardır, ya da Allah'tan korkmamaktadır. Allah'tan saygıyla korkmamaktadır. Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim. Onların ödülü Rableri katındadır. Yani Allah'ın vahyini pazarlamayan, az bir menfaat karşılığında pazarlamayanların ödülü Rableri katındadır. İnne Allahe seri'ul hesab. Çünkü Allah hesabı seri tutandır. Ya eyyühellezine amenu. Bütün bugün dersimizde işlediğimiz iki pasajında ve ondan önceki pasajlarında tümünün toparlayıcısı ve son sözü olduğunu düşündüğüm şu ayete hepinizin dikkatini çekerim. Ey iman edenler, bir başka ifadeyle, ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, isbiru, zorluklara karşı direnin. Direnin. Ve sabiru, direnişte birbirinizle dayanışma içerisinde olun. Sadece direnmekle kalmayın. Direnişte birbirinize destek verin. Ve sabiru, müfaale babından gelmiş. Bu babdan gelirse, bu formla gelirse herhangi bir kelime mutlaka müşareket içindir. Sabiru. Direnişte dayanışma içinde olun birbirinizle. Sırt sırta verin. Direnişi öğütleyin. Adeta ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabr ayeti kerimesinde ifade edilen gerçek burada bir tek kelimeyle ifade edilmiş. Birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye etmede direnin. Direnmekten söz edilen bir yerde, sabırdan söz edilen bir yerde sabredilecek bir elem, bir acı, hoşa gitmeyecek bir şey var demektir. Öyle değil mi ama? Eğer bir bedel ödemiyorsanız yatmaya, uyumaya sabrettiğinizi söyleyemezsiniz herhalde. Kimse ben boş durmaya sabrettim, ben yatmaya sabrettim, ben her gece uyumaya sabrediyorum diyemez değil mi? Sabretmek, sabırdan söz edebilmek için bir bedel ödemek lazım. Bedel ödeyenler sabırdan söz ederler. Özellikle hakikat üzerinde ısrar edenler bedel öderler. Çünkü hakkı savunmanın bedeli vardır. Hakkı savunanlar mutlaka ve mutlaka bir takım sıkıntılarla yüz yüze gelirler. İşte orada sabır gündeme girer. Onun için de bu ayet, ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, öncelikle zorluklara karşı direnin, sabredin. Ve direnişte birbirinizle dayanışma içinde olun. Ve rabitu, ve bir şeyi daha yapın. Mevzilerinizi koruyun. Rabitu emri, ribat, nöbet yeri ya da nöbet tutmak anlamına gelir Arap dilinde. Benim bu ibareden anladığım ve algıladığım şey, yüreğinizdeki siperleri bırakmayın. Coğrafyanızdaki siperleri bırakmayın. Zihninizdeki siperleri bırakmayın. Toprağınızdaki siperleri bırakmayın. Evinizdeki siperleri bırakmayın. Elde ettiğiniz mevzileri kaybetmeyin. Allah için şeytana ve onun dostlarına karşı elde ettiğiniz her bir hayati mevziyi savunun. Orada nöbet tutun. Yangın kulesinin uykusuz nöbetçisi olmaya bakın. Uyursanız siz de dahil kentin yanacağını bilin. Onun için de nöbetten bir an olsun vazgeçmeyin. Bir nöbetçi gibi olun. Hayatı, ömrü bir nöbetçi gibi yaşayın. Ve unutmayın, ömrü bir nöbetçi gibi tamamlayın. Çünkü siz kendi hayatınızın nöbetçisisiniz. Eğer siz uyursanız, unutmayın ki en büyük düşmanınız olan şeytan başta olmak üzere uyumayanlar vardır. Onun için sürekli şeytanın ve onun dostlarının hedefi olan mevzilerinizi savunun. Birinci mevziniz yüreğinizdir. Oradaki imanı savunun. Oradaki iman mücevherini hırsız olarak çalmak için gelenlere karşı savun. Ondan sonra ikinci savunmanız gereken mevziniz evinizdir. Darul İslam'ınız olan eviniz. Orayı savunun. Orayı mahvetmek, evinizin terbiyesini Allah'tan alıp başkalarına vermek isteyenlere karşı en azından televizyona karşı savun. Ve üçüncüsü, dünyayı savunun. Yeryüzünün geleceğini savunun. İnsanlığı savunun. İnsanlığın saadeti uğruna bedel ödemek gerekiyorsa ödeyin ve gönüllü nöbetçi olun. İnsanlığın saadet nöbetçisi olun. Vettekullah ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Leallekum tuflihun. İşte bütün bunları yaparsanız ebedi saadete erebilirsiniz. Rabbimizden bütün bunları yapıp sonunda ebedi saadete eren, iki cihanda mes'ud ve bahtiyar olan kullarından kılmasını niyazlıyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyorum.